کړي انتظار دی جنتی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا کړي انتظار دی جنتی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا تاچ د خدای تر کول دل کول زوان کړه قربان تاچ د خدای تر کول دل کول زوان کړه قربان تاچ د خدای تر کول دل کول زوان کړه قربان خدای په انعام کې درکې سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا خدای په انعام کې درکې سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا کړي انتظار دی جنتی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا پر سپین بدن د سر زخمونه ګلاب نخکاری پر سپین بدن د سر زخمونه ګلاب نخکاری پر سپین بدن د سر زخمونه ګلاب نخکاری دستا لوینو خالق دی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا دستا لوینو خالق دی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا کړي انتظار دی جنتی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا د زن کدن شبه خود پرتا خوږی لګیږي د زن کدن شبه په خود پرتا خوږی لګیږي د زن کدن شبه په خود پرتا خوږی لګیږي چې ملاقات دې رازي سپینا حسینا هورا شهید لار دې زار سپینا حسینا هورا چې ملاقات دې رازي سپینا حسینا هورا شهید لار دې زار سپینا حسینا هورا کړي انتظار دی جنتی سپینا حسینا هورا شهید لار دی زار سپینا حسینا هورا د ژوندان په امتحان کې بریا لای وخت د ژوندان په امتحان کې بریا لای وخت د ژوندان په امتحان کې بریا لای وخت درکوي تا تا تبریکی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا کڑی انتظار دی جنتی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا دا شهادت پا خوبی دا شب گیرو وحلیا دا شهادت پا خوبی دا شب گیرو وحلیا دا شهادت پا خوبی دا شب گیرو وحلیا گردی لما خوابا کوی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا گردی لما خوابا کوی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا انتظار دی جنتی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا دا حق پرست سترگو تورا تا بیاد ساتما دا حق پرست سترگو تورا تا بیاد ساتما دا حق پرست سترگو تورا تا بیا ساتما خیر کدنن راس خوڑی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا خیر کدنن راس خوڑی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا کڑی انتظار دی جنتی سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا شهید لار دی ساری سپینا حسینا حورا